strasznie, choć myślisz, że mnie znasz. W telewizji widziałeś moją twarz, w twoim radiu słyszałeś też nie raz. Zajebisty, ale przeszły czas. Teraz ruszam, akcja całkiem nowa, z nowym wiekiem, metamorfoza. Zobacz, jak wygląda moja nowa droga. Jestem jak nowy, nielegalny towar, podawany do uszu, nie do nosa i nie w żyłę. Bogaty w siłę, oddany rodzinie, Vato z Locos drużynie. Karamba, znasz moje imię, Vato z Locos klan. To historia, muza, biznes i nieustanna wojna. Niebezpieczna i niespokojna, bandziorska klima, wytworna i honorna. Dla tych, co po mojej stoją w stronie, po raz piąty przy mikrofonie. To jest moje święte 5 minut, piąty album moich rymów. Vato z Locos klan, piąta płyta. To sprawa naturalna, do płynącego życia proporcjonalna. Wczoraj woda z gwinta, dzisiaj łycha. Dawniej z boku, teraz elita. Stoję po drugiej stronie prawa, bo z polityką państwa się nie zgadzam. Zbyt wiele ciosów zaliczonych od życia, zbyt wiele ran niemożliwych do zaszycia. Za dużo bólu od wrogów i przyjaciół fałszywych. Z buta i grzywy, jeszcze więcej krzyży. Będziesz martwy, będąc fałszywym przyjacielem na niby. Metamorfoza, z której jestem dumny. Nowy album, wielki i szczególny jak przekręt. Więc muszę być czujny, by tajemnicę zabrać do trumny. Dla tych, co po mojej stoją w stronie, po raz piąty przy mikrofonie. To jest moje święte 5 minut, piąty album moich rymów. Vato z Locos klan, piąta płyta. Stare imię, nowa liryka. To jest moje święte 5 minut. Witam się z wami po raz piąty. Mikrofon trzymam, rok 10 jak jointy. Moje nowe numery, nowe afery, łamię wszelkie bariery, powracam w zajebistym stylu. Piąty album pełen hardkorowych rymów, sytuacji z palca niewyssanych. Razem ze mną skazany i zawsze oddany marinero. Zetka za łęże, stary trzym się, dobrze będzie rodzina. VL Enklawa, Kraków, Warszawa. Respekt dla dziada, pan for real, czarnoskóry MC. Czarny rym dla rodziny w prezencie. Żołnierz dziura, wierny honorowy, klan Vato z Locos, czy jesteś gotowy?